Първата дума. 4 септември 1936 година. От книгата «Основният тон». Младежки окултен клас. Година 15. 1935-1936 година. Том 2. Петък. 5 часа сутринта. Добрата молитва. Изпейте, всичко в живота е постижимо. Имате ли зададена тема? Не. Пишете тогава върху влиянието на добрите мисли и чувства. Че трябва да знаете как да съпоставите добрите чувства, които природата ви дава. Човек трябва да храни добри мисли в себе си, за да не разбие смисъла на своя живот. Трябва да храни добри чувства в себе си, за да постигне онова, което той желае. Вие, за пример, имате известни желания, но не знаете произхода на желанията си. Желанията на човека играят голяма роля. Сега, щом се нагласи човек по този начин да разбира своите чувства, защото всяко едно чувство има известен стремеж. Сега аз не говоря за чувствата в обикновения смисъл, за разположението. Той е друг въпрос. Чувствата винаги дават един вътрешен стремеж. Може да уподобим човешката мисъл на онзи капитан, който е в морето и отдалече той се стреми, вижда някъде. Но за постижението на неговата цел не му трябват добри чувства. Добрите чувства, това са един божествен импулс. Това е влиянието на Божествения дух, който работи в човешката душа. Сега по някой път вие се спъвате в постиженията на нещата или чувствате, че има някои неща, които не може да постигнете. Не знаете причината, защо не можете да постигнете неща съществени. Аз говоря за съществени работи, които искате да постигнете. Тия постижения не са едни и същи. Те са различни. Вие, например, не можете да накарате едно цвете да порасте без вода. Вие не можете да накарате едно цвете да порасте без светлина. Може да попитате защо е така. Така е. Забелязано е, че светлината, която растенията денем са събрали в себе си, вечерно време те градят материала, който събрали, и го турят на работа. Сега в живота на младите, кое е най-мъчното? Всяка мъчнотия, която среща човек, например усеща човек, че онова, към което се стреми, е непостижимо за него, и той се обесърчава. Сега трябва да имате един начин за вашите постижения. Да кажем, може да имаш един кладенец, може да имаш желание да извадиш вода, може да имаш кофа, но нямаш въже. Съзнаваш, че е непостижимо нещо. Другото положение. Може да има въже, кофа нямате. Значи две съчетания са потребни. Кофа и въже. Третото положение, че вие трябва да се опретнете да работите. Като пуснете кофата и след като я напълните, трябва да я изтеглите. Та всяка работа, която започвате, гледайте има ли въже и кофа. Има други мъчнотии, които може да ви спънат. Две неща са потребни. Сега на какво можем да уподобим въжето? Въжето е унази непреодолима вяра, която човек трябва да има. Сега другото, което може да спъне един млад човек е, че тази кофа да е толкова голяма, че да не може да я изтегли. Представете си сега, че тази кофа е от 100 кила и ти си я напълнил. Друга мъчнотия иде. Напълниш кофата, не можеш да я изтеглиш. Тогава, защо хората трябва да си помагат? Единият, като не може да изтегли кофата, ще дойде втори, трети, ще си помагат. Значи, ако кофата е малка, тази работа може да я свършим. Ако кофата е голяма, тогава в света трябва да има помощ, разбирателство. Та казвам, вследствие на това се явяват ред нужди за изучаване на нещата в света. Той е проста работа. Но представете си, че онзи, който ти помага, иска половината от онова, което ще изтеглите. Започнете вие да се пазарите, колко ще му дадеш. Законът е в природата. Двама души, като работят, каквото изкарат, ще го делят на половина. В животинското царство не е така. Животните, които не разбират този закон, силните животни задигат най-голямото парче. За слабите остава малко. Там няма мисъл. Господстват желанията. Психологически трябва да разбирате. Някой път вие не сте готови да дадете правото на хората. Теоретически давате, но щом дойдете до известни области, не сте готови да дадете правото. Той са моменти, няма да засягам. Има една област, дето младите винаги се спъват. Вземете закона за яденето. Ти си гладен толкова, че в даден случай не си готов да отстъпиш. След като се наядеш, готов си да дадеш нещо. Но докато не си ял, казваш, аз да задоволя своите нужди. Е добре, представете си, че ти искаш да задоволиш своите нужди и яденето е дадено на тебе, както сега стават спорове в света. Другият, който дошъл, е по-силен от тебе. Той разбира повече от човещина. Ти мислиш да му дадеш или правото, или не. Той започва да мисли друго яче, да употреби своята сила. Натиснете и ти вземе яденето. Той става в животните. Гледайте в животните, по същия начин разрешават въпроса. По-силното куче винаги ще сдави по-слабото и ще му вземе храната. И те знаят, едно слабо куче, като види голямото, спусне на земята каквото има. Питам, при такъв порядък, какво очаквате? Психологическо едно положение, което спъва хората. Оттам произлязва поговорката, че с добро в света не става. Хубаво, силните разрешават много добре. Ами слабите какво трябва да правят сега? Трябва да бъдете умни. Слабият в някое отношение може да бъде по-силен от силния. Тогава искам да поставим въпроса, че и млади, и стари са пратени да живеят на земята. Ти не си пратен да уреждаш живота си. Вие мислите, че може да уредите живота си. Може, но трябва да знаете къде може да го уредите. Зато и сега трябва да се учите. Природата вече учи човека как да използва божествената любов. Единственото нещо в света, което урежда живота, то е божествената любов. И когато ти мислиш за божествената любов и се свържеш с Бога, не трябва твоят ум да е свързан отвън. Ти може да гледаш външните форми. Трябва да имаш пълна вяра, че онова, което желаеш, Божествената любов ще ти помогне да го постигнеш. Понеже всяко желание е един божествен импулс. Когато ти постигаш нещо, казваме, че Бог го постига. Следователно, Бог е най-силният. Той никога няма да остави, колкото и слаб да си ти. Той като може, той ще постигне работите. Но не се обесърчавайте. То е един закон. Ще попитате дали е така или не. Опитайте. Ти ще опиташ работите. Сега другото положение. Другото положение, което трябва да държим в ума си, е следното. Не може да имаш резултати, колкото и хубави семена да имаш. Не може да имаш резултати, ако тия семена не ги посееш. Значи посяването ще бъде от тебе. Ако държиш семената и ги показваш на този, на онзи, разправиш научно въпроса какво раждат, но ти трябва да посадиш тия семена. Не трябва да уповаваш на онова, което хората посяват. В природата той, което ти е дадено, ако го посееш, ще имаш постижения. Ако не посееш, ще останеш с той, малкото, което имаш. И често незгодите в живота проистичат от той, че ти не си посял нещата. Ти си очаквал някой друг заради тебе да направи нещо за тебе. И то е хубаво. Той показва, че всички живеят хармонично. Ако хората си помагат един на друг, той показва, че те са разбрали Божия закон. Но да допуснем, че хората не са разбрали Божия закон. Защото има друго едно разбиране на Божествения закон. Посятото в природата е заради тебе. Той, което не си сял, не може да се ползваш. Та казвам, всяко добро желание е семе, може да кажем, което Бог е посял в твоето сърце. Ако ти не го наглеждаш, не го поливаш, ти няма да имаш плодове. Ти трябва да го поливаш, за да имаш плод. Другото положение. Като се говори теоретически върху тия работи, е много лесно. Казва, трябва да завършиш приятелство с някого. Не, най-първо трябва да знаеш как да завършиш приятелство. Трябва да има един повод. След той второто положение. Трябва да поддържаш той приятелство. Едновременно ти не можеш да бъдеш приятел на всичките хора. Отношение трябва да имаш. Една вътрешна връзка има, която свързва хората. После можем да кажем, че пътят, по който вървим, не е един равен път, но той е един път, който е крайно изменчив. Да кажем, в началото вие може да вземете много работи да носите сами по равния път. Но представете си, че вие дойдете до един път, който има 85 градуса наклон, и вие се качвате по този път. Питам тогава, как ще постигнете? Той, което носите, трябва да го оставите. И когато Христос е казал, ако ние не се отречем от себе си, той е подразбирал, че ще дойдете до онзи стръмен божествен път, дето ще оставите всичко долу, за да постигнеш целта си. Няма да разчитате на него, ще разчиташ само на онова, което може да изнесеш в дадения случай. за вас някъде ви са потребни не много мисли. Една мисъл, с която можете да излезете и ще постигнете целта си, тя е важна за тебе. Следователно ще видите с коя мисъл ще се качите горе, коя мисъл е най-силна и кое чувство. Сега тук се иска пробуждане на божественото съзнание. Не е необходимо да знаете как нещата са създадени. Представете си, че вие се качвате на един съвременен аероплан или на някой автомобил. Друг е, който кара автомобила, а вие усещате, че вървите. Трябва да върви вашият автомобил. По кой начин ще върви? Как ще го карате? То е друг въпрос. Като влезете в божествения живот, ти няма да мислиш какво ще стане. Само гледай, върви или не. Ако върви автомобилът, божествено е. Ако се заблъска някъде, е човешко. Ако някои неща са непостижими, ти си влязъл в човешката област. Ако нещата са постижими, ти си влязъл в божествената област. Щом си в този божествен път, ти ще излезеш до крайната цел, която имаш. Ако дойде онова божествено съзнание във вас, всяка работа, която започвате, ще върви. Тогава работите ще вървят добре. Представете си, че във вас се роди едно чувство на страх. В тази област всяка мисъл и всяко чувство на страх, те не вършат волята Божия. Страхът е само едно чувство, което те предпазва от нещата. Страхът винаги ще те спре да не отиваш до крайност в живота. Но страхът не е едно човешко чувство. Страхът е животинско чувство. Не е, че без страх не може. Но страхът трябва да се яви, когато туриш голям товар на гърба си. И страхът да каже: не дей, не може да го изнесеш. Сега, по какво се отличават в живота постиженията? В един божествен път, човек има постепенно да се просвещава, разширява се. Сила добиват човешкият ум и човешкото сърце. Пък ти в един човешки процес, като влезеш, постепенно там се замъглява умът ти и чувствата ти. Ти най-после започваш да се колебаеш. Сега как ще разграничите дали посоката, в която се движите, дали е божествена или не? Ако посоката, в която се движите, се увеличава светлината, вие сте в един божествен път. Ако постепенно се намалява тази светлина, вие сте в обратна посока. То е човешкото. Сега един разумен млад така трябва да разбира. Животът е строго определен. Не се бойте в живота. Вие бъдете свързани с Божественото, при каквито условия и да живеете, Бог ще ви извади от тях. И какво има да се плашите? Вие имате един капитан, колкото и да е лош, Бог живее в него. Живее Бог, но докато повярваш в това. Та казвам, има хора, в които Бог е проявен. Има хора, в които Бог не е проявен. Тогава как трябва да постъпите? Та вие често сте непроявени. Някой път вие не постъпвате абсолютно справедливо. С някого вие постъпвате учтиво, любезно, приятен ви е, а при някой сте небрежни, невнимателни. Но турете в душата си мисълта, дали разбирате или не, турете на страна Турете в душата си божествената любов и върху нея градете. Очаквайте, но същевременно и вие работете. Казвам, върху тия работи, като се говорят новите неща, трябва да се разбират. Защо младият човек е в новия порядък, в божествения порядък? Но този божествен порядък е слизане. Младият слиза, старият се качва. Следствие на това младият пее, младият не усеща мъчноти, понеже слиза надолу. Но то не зависи от него. Той без да иска. Старият, колкото и да е умен, казва: тежък е животът. Кое е тежко? Всичко онова, което е събрал, старият може ли да го изнесе? Гледа той, трябва да го остави. Та сега, докато вие сте млади, работите лесно вървят. Като закъсат работите ви, вие сте стар. Не, че животът е по-тежък, но терена, по който се движите, се изменя. Или друго яче казано, психологически поставено. Като сте под влиянието на Божията любов, и при слизането, и при качването, работата е лесна. Като дойде човешката любов, там работата се изменя. Там, при човешката любов, се явяват всичките мъчнотии. Та сега, разрешете мъчнотията. Някой път, щом се яви нещо, не може да го разрешите. Вие сте в човешката област. Има неразрешени неща, които са били в миналото. Сега се разрешават и сега има мъчнотии, които след време ще се разрешат. Щом дойде Божественото в света, мъчнотиите по-лесно ще се разрешат. На хората им трябва много малко да имат от Божествената любов. Защото любовта по някой път и тя се поглъща. Така се говори, че любовта е неизменна. Как ще обясните вие, когато любовта на двама души се изменя? Не се изменя, ами е погълната. Някъде отишла. Та е хубаво човек при най-лошите условия да има онази непреодолима вяра. Какво се явява вярата тогава? Вярата е един начин, чрез който се поддържа любовта. Тъй е на физическия свят. Вие имате непреодолима вяра, за да се поддържа любовта. То е вече научната страна. Да мислим. Ако не мислиш, ти вече ще се влияеш сам от последствията, които може да станат. В живота виждаме, например, когато престане да работи дясната ръка, в лявата ръка се явява желание да се движи. Там, дето мисълта не може да постигне някои работи, явяват се чувствата. Там, дето чувствата не могат да направят нещо, иде мисълта. Защо са двете ръце? Да си помагат. Защо са двете уши? Да си помагат. Защо са двете очи? Да си помагат. Та ако вие разбирате закона на двете, отношение е то. Какво е отношението на две към едно? Законът е верен там. В даден случай, при всяко едно условие, как постъпваш? Едно към две или две към едно? Отношение имат. Да кажем сега, вие сте учени. Как ще преведете това в геометрическа форма? Ще му дадете форма и пространство. ще знаеш как да постъпиш. Ако остане като математическо отношение, тогава ще разбираш работите, но няма да знаеш как да работиш. Едва сега вие започвате да учите божествената геометрия. За да постигнеш каквото и да е в живота, ти трябва да разбираш божествената геометрия. Не можеш да постигнеш нещо, не разбираш геометрията. Казвате, по друг начин не може ли? Няма друг начин. Геометрия трябва да разбираш много добре. Казваш, едно към две. Сега и в обикновеното училище казват едно към две. Сега допуснете, че едно – това е Бог, а две – това си ти. Отношение имаш. Какво трябва да направиш сега? Да мислиш за някого добре? То е да намериш математическото отношение, което имаш към него, и геометрическото положение. Сега, ако не можете да постигнете нещо в живота, ще кажеш, слаб съм по геометрия. На младите сега им трябва изучаване на геометрия. Сега казвам правилото, как ще започнеш изучаването на геометрия. Някой път идеш при някой човек, не знаеш какво да говориш. Ти съзнаваш да кажеш нещо, но не съзнаваш как да го кажеш. Не разбираш геометрия тогава. Не се изискват дълги речи. Изисква се само една дума, но само да знаеш да я кажеш. Няма какво. Геометрията е трудна сега в живота. Хората добре разбират тези закони. Като дойде някой да мине през някое място, той търси място да мине, търси тънката страна, да се пробие дупка да излезе, да намери място. И тази е всичката мъчнотия, че не знаеш първата дума, какво да кажеш. И досега учените хора търсят. Има една изгубена дума, която хората търсят, и не са я намерили. Когато вие не можете да постигнете някои неща, вие не знаете първата дума. Вие говорите много, но той, което свързва нещата, него не знаете. И досега търсят изгубената дума. Всички търсят. Тия научни изследвания за живота да се продължи, за здравето, хиляди работи има. Но и до сега не са намерили тази дума. И за вас трябва да знаете, трябва да търсите тази дума. Казва, идеал има. Търсите някакъв идеал. Идеалът е тази дума. Работата не е така лесна, както вие мислите. Много мъчно е. Много мъчно е, когато човек няма първата дума, която изгубил, и много лесно е, когато има тази дума вече. Влизаш в някоя гостилница, имаш тази дума, една звонкова монета. Туриш ръката в джоба, имаш, доволен си. Но представете си, бъркаш и няма нищо в тебе. Гостилничарят и той не те познава. Покажи му първата дума. То е само за изяснение. Когато вие се обнадеждавате и имате вяра, вие се стремите към тази дума. Когато се обезнадеждавате, тази дума я няма. Бог като казал да бъде светлина, и станал светлина. Само по една дума е казал Той. Да направим човека. И го направил. Казва, и нещата стават. Тази, първата дума е в света, която твори, която дава простор на духа, на човешкото сърце, на човешката мисъл. По по някой път вие казвате: «Ще стана аз добър човек». После дойде ти в ума друга мисъл: «Я стана, я не». Той раздвояване, което имаш, то не е на добрия живот. В добрия живот не трябва да има никакво раздвояване. Раздвояването трябва да седи отвън. Сега ще търсите изгубената дума, понеже хората не се движат към тази дума да я намерят. Сега Божествената любов е, която ще ви заведе при изгубената дума. Сега представете си, че говоря на едно събрание от стари хора по на 80, 90, 100 години. Може ли да им говоря за това, за което на вас говоря? Може ли да кажеш на един стар човек, когато свършиш училище? Старият, когато е в училището, че има желание да учи и може да учи, той е в божествения процес. Щом разграничаваш и кажеш, че моята работа се е свършила, свършена е твоята работа. Представете си, че ви разправям като на стари хора. Какво ще разберете? Как си приказват старите хора, знаете ли? Често старите хора са толкова умни, понеже имат много малко енергия. Те не си хабят енергията. Двама видни английски поети, единият отива на гости на другия. Като седял 4 часа, като станал, казали си по една дума. Единият, който посетил приятеля си, казал: «Много съм благодарен за хубавия разговор, който имахме. Виждам, че си доволен. 4 часа да седиш и да кажеш, че си доволен, когато нито дума не си казал, то е вече телепатическо предаване на мисли. Ако някъде идете и не ви говорят хората, то е вече като тия двамата англичани. Имайте предвид, че за да постигнете нещо, вас ви трябва божествената любов. Сега в живота търсете изгубената дума. Какъв ще бъде смисълът на вашия живот? Какви ще бъдат постиженията за бъдеще? То е една идея неопределена. Един ден, когато вие постигнете туй, тогава във вас ще се измени животът. Туй в онзи свят го наричат растене. Растенето на човека става съзнателно и несъзнателно. Хората сега растат несъзнателно. Колко неща ви казах, които запомнихте? Кое е най-важното правило? При всяко едно положение, когато човек слуша хубава реч или в природата някъде, трябва да види какво може да разбере и да остане нещо. Всеки ден трябва да остава нещо в човешката душа. Някаква заложба. Сега онова, което сте разбрали, ще се постараете да го приложите. Затова сега иде законът на молитвата. Човек трябва да се моли. Нали, когато имате един приятел, искате да ви направи една малка услуга. Ще му пишете писма, ако е далеч. Ако е близо, да му говорите. Ако нищо не му говорите, ако чакате той сам да се досети, възможно е и той да се досети, и вие да се досетите. Как се досещате? Човек трябва да направи една малка услуга. Отива един млад момък при един богат, болен човек, който нямал никой да му слугува. Той отива, взема стомната, донаси вода и болният остава много благодарен. Болният знае, че момъкът е гладен. Има хляб. Давам. Ако той не беше донесъл вода, значи младият се досетил, че на старият му трябва вода. То старият се досеща, че на младият му трябва хляб. От отношение е това. Направиш нещо, което е необходимо някому. Услуга за услуга. То е говор. Да носиш стомната. То е говор. Затова всякога се стремете да направите услуга на онези, които се нуждаят, и животът ви ще се поправи. Затова човек, като отива при Бога, трябва да се учи какво иска Бог от него. Господ иска нещо от хората. Ако ти се досетиш за Божественото, което се изисква, и Господ ще се досети за онова, което ти искаш. Ако ти не се досещаш за онова, което Той иска от тебе, и Той не се досеща. Любов за любов. Право за право. Или как ще го преведете? Ако ти проявиш любов, и другите ще я проявят. Ако ти не проявиш любов, и другите няма да проявят. Но сега да не се отвличаме. Помнете, ония божествени желания, които са вложени във вашето сърце, вие им дайте място. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 34-та лекция на младежкия клас. 4 септември 1936 година. Изгрев, София.